دی تویلی شو موسیٰ علیہ السلام ترے زما کو قدارا و دفدہ و کمدارے چھے تو جمعی دروازے تعظیم کا ہے خان اگیوے نیا موسیٰ زمگا قیاس دارے زمگا رائے دارا چھے دخالی پر از بکو تعظیم اللہ موسیٰ علیہ السلام ترے زفرے چھے دی سوئی پر عمل لے کنیا تو جمعہ پیش کرو حدیث کی راجی دی وقت خالی نزد خالی شب ابتلان وقت پلے زان لمائن کر دے ہاو سے بے دبی کئی سنگا حکم دی تداو دا خالی پر رزبانی دا دنیا دا کار چوٹی دا بالکل صرف دا دین کار بکوائیں درائی پا دین کی زمان دین کے دا جمعی درز دا دنیا دا کار چوٹی نہیں صرف دا جمعی دا مانزہ دا پا رہی کیا نا دائی مسلک دا و مذہب چھے دا خاری پرد بانی دا دنیا دا طلب کارو نتاعت طلب آو نپائے کہ اللہ عزل امتحان کو پری یو قوم پری کے دے دریاب پغارو عیدہ اور تاغ روح کے دے اس وقت عقب داود وئی عقب داود علیہ السلام دائے خلق اکثر خوراک سے ہوگا نا کار کسب میان نہ اللہ پہ امتحانوں کو تو خالی پڑے ہوئے میان بے سر سر ترا اس تل دی وہ تکتل آسی نینی نینی کے دل فور داخلی یار خورمان دینا بھٹ میرے سو کم دا خالی روز دن اچھا بلا روز بشن بیاوار درکنا دا مئی دارا خدا امتحانی کلا حرام سیزو نہ زیاد کی اور حلال لگ لگ کی بیا امتحانا تی وی یرا دا سے چل کے دا بس کی گی رازے شریف مولیان اس رب کے مشورے ہو لان کی دے کی اور دے لوے سابق سیب دے ما جن دے ما جن ہی لگر مولا تو ہی فقہ کی لگلی کتاب الحجر کے ما جن مولا پدبانے پابندی پکار ما جن لار و تے ددے سے چند درزی استاد ہو کا نا لگا فسان کار مسئلہ بدل ہو گورم دیولا مسئلہ ہو گوئی خبر او سرو کی سر پٹکے بلا دوڑے پکڑے براوڑے وے براولے 300 روپے برا کے مسئلہ بوشی چلے او پاگیتا چھو دا سے اوکے کنا چھ خالی پرس کلم میان اخکاری یو خدا سے اوکے کونڈے واچوائے میخون بار آگے پر مزی اتڑے کونڈک کے بعد خالی پرس بانے میں اون خلی پروبا سیمان خطری بگی غری کے نئے چھ دی اتوار روز شنوے راکا گئے کا کچھادر بانے ترازو کو چھو تد خالی پرس میان نیسے وای ما دا خالی پرس دا بونا ندر استلے پی خوبو کے بونا ہونے راو دا اسی پا مایا تراز کے بل تیرا طریقہ ہو کولا چالے کہ بل طریقہ دتا ہو فدے کے بدو میں ڈیر یار آجیا نا دا دوی سمندر دے دریاب دے نیر دے دری غائر تقبل لختیو کنے دو بول پارا نہ لائے وارا وارا حوضی نہ جوڑ کے میان چی چکری ہوئی کرنے در خالی پرس نو کلا ودا میان پرے لختی کے ملرشی پرے نہ لائے کے بلرشی نو ضرور ورق بن گئے ورق ببن کے گا کچال تے لکا دا سکے وہ امنا کو ورق بن دو میں خلنے نہیں سب میں خستا دن تراغلے اخپے خلاوبو کی کنے وے وہ ماں کو میں نہیں بولے ماں آو کے شروع اکڑا چدا ہیلا باطل دا بدت دا ناروا مکویا بولے گا خدا پکار کی ہیلے گوائے ینہانا نے سوخا نہیں من کرے شروع اکڑا بلا ڈالا شیو کر بکیرا مداہن نہایت مداہن الکستے گئے کئی بڑا خلق الٹا تھا تو مکو دا مسلے پلے ہم نے کہ وہ بدتا ہوں مکو دا مسلے دا ساکتین شیاطین اخرس دا بکرال اویل شدی تب مکوائے مکوائے دی نمان اللہ آخر دخدے زغیر ددی نے شادو گان یو گڑل ردت جوڑ سو مسخرات واسے مسخ نہ بلکہ زلیلان تھے جو گڑل خاصین دادا خدے زاب رائے گا اے تداو فی سب دی کار تا قرآن اعتدائی لی کر ہلے تے اعتدائی حد نتجاوز دے وہ بڑی کی رسید حقیقت بن لی دی حکم خداو چی خکار بن کر سوید عدید سوید نہ مراد خراج وانس خکار بن کر دا مطلب چی مئے بڑو بون نرو باسی لیکن دا مطلب ہونا دے سوید دا مانا چی مئے با پخپل ملکیت کی خپل قبضہ کی نراولی کپوبو کی دن نیو کباری مطلب یو دیتی بلو آغاز دارنگ آغا میان دخاری پر ازبانی نیول حرام ہو کنا حرام دی پہیلے سر زان لحلال کرل حیلے سر دس حیلے اکڑا مثال طور اگر فیدیل از اسخار غریب سڑی با مالدار با حرام نہ مالدار مطرف نے غریب سڑی جو مسکین سڑی با دا لیکن صاحبان ویچ مر دا سی بہو کو چس دیرہ بجوڑا کو دا مسکینان واغی بے اوبر تو بخی بخی بخی دورہ چکلہ ختم شی بیا بوارس تو آئی چھو اس بوجہ راوالا اس طولو لے ورکو مالدار لے مرکو خیر دے حلال شو حرام شے ما دارو لے حلال کا بدی ہی لوان نیم دیکھ زفر دخالی پر از میان حرامو حلال اکرل بدی حیلا نفیدیہ چرے دا پو ما دارانو مانے حرام وا لیکن حلال اکرل بدی حیلا دا حیلا کی دی دی بارا ما دار تا پکے ملوشی دے اصلی مقصد دائی دائی رہی نہیں جوڑو لپا دغا وقت کی دغا وقت کی چیزا ہلے کئی مالو نہ اڑی س کتاب کو تدا نہیں لی کری خدا دی کئی کر داولے کئی دیر پارا جمولہ پا کبرا خوش حصرہ تا پیداش حرام زانگا لالی بری ہلے دا ہلے دی اسخات مروجہ دا یقیناً دا ارتداد سبت پشان دے دا ولی پرے کم حرام شے حلال کرے مال دارو دبارا پائے کم حرام حلال لاؤ فرق سرے بھائی حیلہ اسخات معوج درے و جنہ درے آت زیل کے روح المانی لکلی اور سورہ عراف کی لکلی ہے تفصیل دل دم دے بیزائی حواشی لکلی چو علماء کرامو استدلال نیو لے فیاض بیاض الایت لحرمت الحیل فی الدین کہ پر دین کے حیلے حرام نیم پر دین کے حرام دین کے حیل حرام دی دا استدلال لے پر آیت سلام روح المانیم لکلی 203 یا کے دیاد زیل کے تفسیر مواہب و رحمانم دیر تفسیر لکلے رہے یہ اس النبی صفحہ کے بیادی تاتی والے حیلے نہ کہتا حیلے نشتہ دین کے دیا خاص کر پہ امام ابو حنیفہ و پاہناف ہو دیر دحیل و حوالے اور کڑی امام بخاری کتاب الحیل یہ تھے اباز الناس قال اباز الناس علماء دی خیر دے لیکن التم ثابتو چھ پاغے کی دیر داسی زینو دی چھ امام ابو حنیفہ رائے قائل نہ رے امام بخاری سے ہوتا نسبت کرے رے غریب خبر نہ لیکن زان خود حال خبر کا کنا امام ساتھ اگر چی امام بخاری دیکھا خود امام ابو حنیفہ اقوال نہ پورا نہ خبر لیکن امام ترمذی امام ابو حنیفہ اقوال نہ اکثر نہ خبر اسی وہی چ عند اہل الکوفہ لیکن عند ابی حنیفہ نہ ہوئی پری وجہ چدا اقوال تو نہیں معلوم حدیث کتاب بان جان پوئے گا اور کم اقوال چ امام ابو حنیفہ نقل کری دی اگر حیل نری حقیقت کے اے تو مخارج ہوئے نئے مثالوں اور حدیث کے مشترے تب آئے تحیدا ایسا حدیث کی یا رسول اللہ کرا کرا کجوری دی ردی کجوری منگا دو ٹوکرے اور کوا کرا کجوری پہ آخلوں رسول اللہ علیہ وسلم یہ ہوتا رہے بعض اللہ سے مکہ ہے سنگا بکو داسیوں کے ردی کجوری خر سے کہے پپائے پیسوں بان جان لتا ہمارے نجیب والے ندا ہیلا شو بے رتیان دے تحیلا ہوئے دغه حدیث تا بخاری بل بل و تحیلا نہیں ہوئے مگر تحیلا نہ ہوئی دے تا مخرج ہوئی مخرج مانسا طریقہ دا نجات دا حرام ہونا بچ کے دل پا حلال طریقے شرعی سرا شرعی طریقہ دا حلال بورتا ہو خیر دا ہیلا نشو کہنا سیدے اقولی چاہو گو نا ایوب علیہ السلام دور کے راضی ادب جواب کو آخو خاص تے باغ بولے دار دے ایوب آغا آخو باغ بولے مختص ہو خط کلوئی کتاب کی لکلی مقصود کی لکلی سرخسی یا علمگیری وغیرہ لکلی چی حیلے خو جائز دی حیل خوشتر ہے جواب دار چپائی مقصود کلی کلی یا نور فتاو لکلی نے ذہیل و اقسام ذکر کری تفصیل بیل تک ہو رہے بے اقسام مگو رہا در پر تفصیل اقسام شترے اگی ویلی دو قسم لی یو قسم ہری آگئی عالمگیری دارنگ مقصود دے امام سرخسی یا آغا حیدر چپائے کہ مظلوم بچ کی دا ظلمنا یا آغا حیدر اچھی اور امر مباح سرا مباح تا نزدیکت گئے مباح پا مباح سرا سے لئے دو جائز دیا مثالوں پر ساد ایوب علیہ السلام اگر آپ پیش کی ناغم اچھے نو جائز خود دواجہ دلیل شرعی نہ جائز ہوتا یا امر مباسو یوسف علیہ السلام خپل رو راسی لئی چرے مات پادشی آغیر پارے طریقہ جوڑا کرام پائے طریقہ بانے پاتے کرام دیتا خلق حیلہ ہوئی کارڈشی کا نا دا حیلہ آغا خوامر شرعیو کا نا دا خدای دا طرف نا ادیر پارو چپ مباسر مباسر زان رسی ہاں آگا کتابوں نے لکلی لی چکم حیلہ چید تحریم دا حلال دا پاری یا دا تحلیل تحریم دا حلال دا پاری آگا حیلہ کو من دا بل اتفاق حرام شئی زانو ترسے دے پارو چی حلالے کے حلال شئی زانو ترسے دے پارو چی حرامے کے دا حیلہ بل اتفاق نہ روا ہونا روا منگرتے دا ہیلے اس خاتم بدے طریقہ بانے دے کر حرام شو فی دیا مالدار دپارا حرام ہوا جی زان دپارا حلالی بدے طریقہ بان اور طریقہ جوڑا کرے دا بد دارا چکل دی پیش کی جی حیلہ دے اسقاط دے شفے حیلہ دے اسقاط دے زکات دا احناف بنی زبانشتا کا دا سے حیلہ دے اسقاط دے میت دے بھی کر پائے قیاس کی پائے کیا جواب دارے چاگا حیلہ دے اسقاط قبل الوجوب دا اور حیلہ دے اسقاط دے بے دیان ناشر بعد الوجوب دا دیکھ فرق دے ادرے کتاب مدب دارے دا سے طریقہ کچھ شفا دربان واجب نشی، دا سے طریقہ کچھ زکات واجب نشی، اور دل تک اسی جن دے دل تک شے واجب شے دے اگر واجب شے لری کئی اس طاقے تیے گا نا فرق دے بگے یا سنگ ہے دویم دار چاغا ہیرے دے اس خات منصوب دی امام ابو یوسف تا خدا خبر دے باقی قطع امام ابو حنیفہ نے دی ویلی امام محمد نے انکار کر رہے امام محمد وہی ہیرے دے اس خات زکات نشتا ہیرے دے اس خات دے شفی نشتا عالمگیری کے لکلی دی العمل علی قول محمد رحم اللہ فی عدم الحی اللہ فتوہ چیر امام محمد پا قول بانے دا امام بوی سب قول نشتا امام محمد قول داری جحیلی من لی ٹولے بس پائے پانے حکم دے گا کردائی جیدہ ہیلا کتاب کی لکلی دا قاضی خان کی لکلی دا شامی دور مختار کی لکلی دا جامع رموز کی لکلی دا خونیہ کی لکلی دا نور الہدا پتاو کی لکلی دا دیر شیو رتا پیش کی اگر ایتا سنا مانے منگ وائیو گورا یو حیلام مذکورا فی الکتب دا یو حیلام مروجر فی حاضر دیار یو کتابوں کی ہیلا ذکر دا یو مروج دا پنے ملک ددے دوارو پا مابین کے فرق کثیر پر ایک ڈیلوے فرق نے اور ڈیر فرقو نہیں پائے گے نہ داموائے چی کتاب کی لکلے کتاب کے وستا غینے دے لکلے تا اس سے کم کوئے ڈیر طریقوں سر فرق دے سنگا فرق دے ہیلا مروجہ کی دا التزام دے چھے جنازے پسے متصل کئی وائیو دلیلے نہ لائے دلیلے ان تو خی دویم التزام دلے دے چاہے پر گوڑا صابون قرآن پیسے میں سے دا اجناس مختصر ہوڑی ددی اجناس اسے التزام دے صرف پیسے والے نہ روڑے درم دار التزام وزر قرآن لدا اور قرآن و پکی خام خارا اڑی کہ قرآن یا مولا یا لے کہا سلم دے روڑا کہ کیا رپڑ کونتا ہوں امیانہ سے ہم نے پی جنی ای وہی شراب قرآن نے سلم پکی اخی ہوگا دائے اسری ماننا ہو بلیس نو یا بیزے ہوا اصلاح و رسوم کی لکلی رسوات اصلاح و رسوم چرے جورے مولای سے نا بیزے راو سمیانس کی مولانو بھائیو بلتا شڑا لکھا ویزا ظاہر پاسے قرآن تڑا لکھا اصلاح رسوم کی لکھری بل گراغی التزام کی در تقسیم فطور در صدقہ پس در دورنا دور چیشی نو خام خیل در تقسیم ہی کنا نسل تقسیم ہے بس فیدیہ ختم شنزد کورتا ہے ورکا بل دار التزام در توکیل فی الحبہ کی مولا سے تو ماں تو وکیل کرے ماں راتا توبہ خنا غبت تو ماں تا توبہ خو دا ولی پخپلہ ولی نہ کہی دا متولی دے رقاز دی پخپلہ دی مسکین لے اللہ ورکی نو بلے بیارے دے بلہ ورکی بیارے دے بلہ ورکی گا بل التزام الجلوس متحلقین ددی بل التزام دار شدی حلقہ جوڑا کری ناس دی پس سب بانے والے علیہ کا نکینہ ہے پس قطار کینہ ہے نکی نہ حلقہ جوڑا کرے دا بل التزام دے دا نقل دا فیدیو جنازے زیتا خامخا جنازگاہ لبے اوڑی مقبرے لبے اوڑی ادا خرسم دا جائلیت دا اندوان دے رسم انو دست بدی پرے کے دا فقیرانو مات دارانو دا ورو دلوے فرق نہ کئی دار چاہی دا کئی حیلہ کئی کن دا وروم کئی گورا دا بچو اس کے چوارے تقسیم چھے دا مالدار آغام کئی دا غریب آغام کئی بل پر حلقہ کی دا فرق ہم نے کئی مالداران مولانے پکی کینو لی اگا حلق ہم جاہلان کینو لی چھے دا حبے پا حصول نہ پوئی دا بخشش پا حصول دارنگ گورا دا تحقیق ام دا بے دتیان نگئی کہ ورساو کی یتیمان شترے سو غائبان شترے و بس روڑا درے فرق نگئی چی میت فقیر رے غنی رے بل اصلی شیپ کی دارے چی تحیل کئی یہ چی بل اور کئی نو دا قصد بالکل نگئی چی دا ستاشو بلکہ قصد صرف ہیلا کول ہیلا انمی ماتے خیرے ہیلا کا حالکہ ستاسو آیا رواجی لوگ کی دا سیزو نجی دا مروج ہیلا پا کتاب کی نشتا دا درو ہوئی مروج ہیلی کتابو نو رد کری دی فتاو رشیدی آیا سلو اللہ شپار صفا ادو سو دوئی صفا زڑانو سر اصلی فتاو رشیدی آیا کہ دیو بندیان حساس نہ رہ سر دلیل الخیرات دے وزیفو آگا نا گوارے دلائل الخیرات دلیل الخیرات مفتی کفایت اللہ وڑو کے سیز کے درشم صفا احسن الفتاو کی اوسل پنجی صفا فتاو دارلوم دیوبن دائے وم جس کی اوسل دریت یا ادواتیا علماء دیوبن سنگ گئی ادائی کتابوں کی نکلی نفل مفتی و سائل مولانا عبد الحی اور اسال پائی کی نکلی دا ہیلچی کتابوں کی نکلے دا وین کا نہیں جگ تک فی قزان والا کن لا تک فی دیا ندن قزان جائز او لیکن دیندار سر جائز نہ آئی دیا نتن نہ جائز کتابوں نہ کہتے ہوئے مروج تو بطری کو نہ روا نہیلا مروج تا سنگ جائز کو ہے پائے کی شرائط نشترے دہیلی اور شرط اغداو چپائے کے بعد تحیل نہیں بلکہ عزم بھائی دا شرط پائے کی اور دا شرط دی لڑکڑے دے مجموع تر صاحب شامی گورا دو سو پنزیش صفا اول جز دو سو پنزیش پائے کی شرطوں نے داغا ہیلے ذکر کری چکم فقہ کی لکلی الاحتراز الاحتراز الاحتراز دینا مزان ساتھے دینا مزان ساتھے دائم پکی لکلی یجب الاحتراز عن احضار غنین مالدار سڑے باپ یہ ہیلے کے ناظر آئے وتا مولا سے چھ پکنا سے او خود ودری ارا تھی تب گولے کے نو لے دور کے بل پکی نکلی و یجب الاحتراز من ان يلاحظ الوصي عند دفع السرة للفقير الحزل او الحيلة زان بچ کو لازم دی دینا کہ وسیع کلا بٹوا فقیر تا ورکئی بٹوا تو پیسوں کا فقیر چی ورکئی زان بساتی الحزلا والحیلتا دا ٹوکنا یا دا ہیلینا اسو گورا پیدا اس کا شامل ہی کری دانما نے خبل کتاب دویلی جی دا ہیلینا بزان ساتھی اور تال نم ہیلا خیرے سنگ وائی سے زموں کا ہیلے پہ کتاب کی لکھے بل یا جب ایت فا زمانہ را تملی کا منو حقیقت لا تحیلن لازم دار ہے چور کئی بے قصب کئی دائے پہ تملی بنے حقیقت و تحیلن بنے ادھے منگا قصب کو کنے قصب کہنے یا تن تو آئے لکنے نے تکور تو وہ سہا چاہے اسی نوے سمرا لوے شور شغب پیدا شہلے نیسے پنچ پیرے راگلے اس خاتے وہ تختہ ہوگا پیدا خطا سو تب بخل ہوگا دھوکے کیا اس طرح بیاوی دا ہیلے کتاب کے لیے کلی منگ اور تحقیقی خبر ہم کو اسی دا علم سے اصول شتا کرنا بے اصول والا گیا ہے خدا عمل کزم دا سر شدی سر دیدار کتاب نہ بس قرآن غنت جو کرے دے ورنہ گورا کتابوں پخپل رہ دے شامی اغاول جس کے یویا سفر دا پائے کلی کلی لابد للمفتی یعلم حال المفتا بقولیم و طبقتهم یو سڑے چھ فتوار کئی اغا بانے دا زویدہ چھر چا پا قول بانے فتوار کئی دا اغا طبقم ور تمالوں گئی دا اغا حالم ور تمالوں گئی دا زویدہ کر تا دغسی ہوئے بس گنڈارے گزارے شامی بیالی کی پینزش پیت صفحہ کے الکتب الضعیفت اللہ تلا تسلو لیفتائیم سو کتابونا کمزوری کمزوری دی دار افتار پار سالے ندی نمونے پا کدائی آغستی دی یہ انہوں میں پائے کہ دور مختار آغست رہے خفل متن جرے لا افتار بما فی دور مختار دور مختار کی چیسے لکلی پریبانے پا فتوہ نوار گئے خفل متن پا گری کرے انور امدل لکلی نمگم تپوس کو دینا ستاسو دا ہلت چی کتابوں نے لکھے دا کتابوں نے کمی طبقی دی طبقات دا احناف و دا فقہ اشتا کنے دا کتابوں نے پائے کہ دور مختار دا کمی طبقی دے پائے کہ قونیہ خو معتزلی دے قونیہ والا معتزلی و لعتقاد دے دا غا مانی جامع رموز سرے دا خود دلال الکتب و قیستانی دا سو کوستانے ہو دلال دا کتابوں نے آئے کلی کری مولانا عبدالحی خان اگلی کی جامع رموز سے دلال الکتبیں دارے کتابوں دلال علیہ سب فقی نہ فقی نہ غائلی کلی ستانور لجزا وغیرہ ٹول دا طبقات نہ خارج دی بار جو سے جو کڑی اور طبقات والے کتابوں نہیں طبقات نہ خارج جی نور الہدا بہراوسی دا سے کتاب دے اور ملاو چھے کلے پکے پختو لی کرے کلے پارسی لی کرے اور کلے پکے عربی لی کرے گل محمد نمی اور اڈیر اسمیل خان یو شیعہ داون کتاب دے نور الہدا خان جو دت تزم گل محمد دے شرط دے پکیونا ایلیونے دا بلو نور الہدا دی پدا سی کتابوں نے دہیلے حوالے اور کئی سو کے جو مناظرہ کیوں ادا کتاب دے نم ہنم کافر کئی گرو کتاب نم ہوئی خود علم پتہ ہے کہ وہ ہم گوائی ہوتا مناظرہ و ماسرہ بدواوان نے نایتن پکی بحر رائق پیش کو بحر رائق شکور دے کی ویلی چدا دعا اسکار چرے سنت و نرستو کوائے ما شامی پیش کر دا جز تینزش پہ تو سفد آئے ما ایدی کی لکلی لا یفتا بے فتاہ ابن نجیم تو فتاہ ابن نجیم ما نے فتوہ نشی اور کہہ دے غیر کتاب کے خود غلش علیہ کا سنگ کتاب پیش کہے دمرا علم عمر سر نو چھے دے سے جواب اکڑے ہوئے خمگا جواب پر لوٹ سپیکر چاہتا نا خیو خان دیئے اس دکی بیا خان مالا راضی ہے جواب پٹ بے وائیو چھا فتاہ ابن نجیم جدا شیر ہے بہر رائے جدا شہر مالا خدا خودی سر علم نشتہ کر کتاب زر کے خود دا خود دی علم بل دارے چھ دے کتابوں نے چھتا مسئلہ لکلے دا زکاری و کتاب لکلے دا اغی چھتا حیلہ لکلے دا ددی دا پر اغی سد دلیل پیش کرے دا دلیل شرعی نمونگدار چاہ خبر اب بے دلیل منو دا سے مقلد ہے دا مشتہد خبر منے دغتا مقلد ہے اس لی ہوئی دار کتاب کر خمنل دا تقلید نر دا خودیا شرک دے چدار سڑی خبر منے چاہے کتاب ان کے سسے لی کلی پائے گھوڑیر سیزو نشتہ کر دیو جنا شان ورشالی کلی فیض الباری کے بخاری شرح کے چزم دا قیدرہ چدا فتاوے دا کتابونا دا فقہ شری فیہ الفقہ لیسن ولیکن لیس کلو حافقہ فدی کے دن فقہ شتا خو ٹولا فقہ نا دا بیمان سمانا فقہ وی دلیلونو والا مسلو تا دا دلائل و مسائل پکشترے لیکن سم مسئلے پکی بھی دلیل ہے تم گا فقہ نو آئیو آو فقہ نو ناصل کل دی مقابلہ پیش کی شامیو پیش کی گردی کی للی کلی را امونگا تو فتح رشیدیہ پیش کو منتی مردار اردو کتاب دے ادا حسنے کتاب دے ادا اردو کے کتاب دے ویتس پہ علم بوئے گی فیض الباریو گورا بخاری شرح کے 200 آگے کی لکھ لی رشید احمد افقہ من الشامی رشید احمد گنگوئی رحم اللہ دار شامی نا پفقہ کلو عالمو کتے ہو بندے جانتا ہے خودت جانتا ہے بندے آنو یہ دان خبر ہے نا مائی معلوم ہے چھے فتح رشیدیا او سخت دا غرد دا شامی پا نسبت باندے افقہ دے شامی والا خوز تیر شیر ہے شاہ عبدالعزیز پا زمانہ کی مطلب دار اصول بگورے چھے بے طبقاتو حوالے والی دی ور گئی دادری حیدہ سبت والم داسی حیدہ کرو ہاں اعتدام منکم فی السبتیم فی السبتیم مانا خدا را اعتدائے کرے وام حیلے کرے وام فی السبتی دخالی پروس کے کرے وام دا حیلہ غوٹے موٹے چکولے ورکونے بندو دخالی پروس کرو کر اللہ اور تحیر تے داوے وزا دا حد نور تیر شویخ یا دامن ہے تدام کم فی سبتے مانے فی تعظیم سبتے دہد شرین تجاوز کرو پر تعظیم دخالی گئی دخالی دروازے تعظیم داؤ سے تاسو سکار مکائے دی پکے کار ہو گاؤں مخترے مانا تے غور دا ولی التواز کار نو بلکہ انتا ہو سرا ہیلو ادی رستنے کی صرف دائے سے تعظیم دخالی دروازے تعظیم خراب کرو اویل منگ دیتا شہتا سو شادوگان دیتا قول او کون تسخیری ہوئی مانے خدیت تن شادوگان جو اکڑل خان فی الحال اور قرآن دا سری ندا معلوم دا چاہیی نا خدی قرد جو اکڑی دی دائیو دیر حیلگر حیوان دیکھا نا شادو خان جسا من جن سے لمر اتنے چیلے کہ انہوں خود شادو پشانتے کا شادوے دینے جوڑا کر عام مفسرین اتفاق دے پڑے بلکہ اجماع شدا مسخ شوا حقیقتن حقیقتن دین شادو گان جوڑ شل خان پڑے کی مفسرینوں تو مجاہد یا قول نقل کر رہے مجاہد پڑے لوے سڑے رہے گا واغین پرویزیانوں وغیرہ فیدہ رستے دان چینے جی دا مسخ مانوی وا زرون ایسی رشاد ہوگانو پشانتے شوالا کی رسناک لیکن دائے پرد کے ابن کثیر وی انہو قولن قریبن دار مجاہد قول چرے قول دے غریب تفسیر معاہب لکی دریا عبدالان دے انہو وہم من الراوی مجاہد دانی دی ویلی مجاہد نخکتہ سوک راوی دے غلط شہر مجاہد تے نسبت کرے رہے دا غلط قول لے ہر تفسیر کلی کلی ویلی مجاہد ننو ویلی دا غلط شہر بگی مسا حقیقتن شہر اور بیا سنگ شادو گان تھی جو کرو چاول عزت کا کہ بازی شادو لدا شادو بازی ملنگان والے عزت کئی تھا شادوے ساتھ تیری ہو لنگوری ساتھ تیری نا دا خدا سے شادوگان ہو خاص اینا چیز شل لکھے دل با خاص اینا خصاصت ہے اصل کورے کول کورے شا اختوفیا ماند زلت مراد زلیل ہر چوتا پت قتل چھ دا غحیل گرد مولا اگر اخریت نشادو جوڑ گاؤں ایلہ گروتا اندری امت نبوت مسخے بدن لیک مسخ دل بوتے زلفتن مولانا رومی پتی امت کے مسخ کلی خدا سے ناراض مسخ ظاہری وہ دسڑ مسخ پک راضی شادو غنتا کے تین جوڑشی کل کہنے شادو نے ایسی شکل دے شادو تنیزی شی رہی لگر مولا غیر پشانت شی گیا زلیل شی خوار شی ہرسناک شی وجعلنا عنك على لما بين يديا وما خلفا لما بين يديا زمانا يومانا لما سريم سوق چپائے زمانے کیو وما خلفا سوق سر سور بصیر روانو د بنی اسرائیل نا یا لما بين يديا سوق چ حاضر وما خلفا سوق چرائے نلگ بیارتو لری لری کلی والو داستو دار بنی اسرائیل نو اغیر پارا میں دا واقعا نکالا عبرتنا کا واقعا و گرزولا نکال ستوئی نکالوئی العذاب المانے عن ارتکاب حاضل فیل دا سے حقوبت سڑیلار کے سزا اور کے چھ داکار دے بیان کئی داکار بے بیان کئی داون کے بیان نگور دار بنی اسرائیل دا پارو کہ کم بنی اسرائیل دین رستوں دا خاری پرزوانی دا بیدہ بھی اکڑا آئی نبا خدا دا سشا دوگان یوڑ کی دا ساکتینو نا خدا ما ساکت تین مونگا تیم ساکت شو تیم ساکت شا خوشوے اب راشیت دا سورہ عراف کے دن تنشتا نکالن دا مانا اے بنی اسرائیل دا سکارو نگے کتا سو کڑل تا سو نوم شاد ہو گان جو کم بے ہلو نکڑا و ما عزت للمتقین تو معزاد نصیحت واز المان ان ارتکاب المثل دا کو خیر دا جدا شرے خود دی پشان تے کار مکو اے تاسو اے متقیانو نکال و معجزہ کے میں دا فرق دتا ہوں کو نکال سرے دا کار بن گئے معجزہ دا مانا چدرے پشانتے کار بن گئے متقین چاہتے ہوئی من میں متقی حاضر ما ابن کثیر ہوئی متقین کو زنگ بہت مت کی کرن مکنو متنو کے وہ متقین نو وہ راہبان قرآن کی حکمت تو گورا دا واقعہ شرا دا بنی اسرائیل دا پارا نکالوں دا واقعہ ددے امتیانو دا پارا واز دے فرق داش منے امتیانو ددے امت تاسو دا خالی پرز بانے کمیان نیسے نو نیسے مونگ بانے سپا بندی خون نشترے لیکن ددے پشان تے حیلے مکوائے ابن کثیر پرے مقصد پہشے رہے ناغور پسے ہوئے فلیحذر المتقینا متقونان مثل سنیے متقیان دے دا مثل دا عمل دا جینا بشی اقول دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پیش کرے نے لا ترتکبو مرتکبت الیہود و النصارا فتستحلو محارم اللہ بین الحیل اے امت یانو در امت دے یہود و نصارا و پشانت مکوئے چید حرام دپارا یو حیلہ جوڑا کے اوزان لے علا لوائے معجزتا من حیلے مکوئے دا خالی دروازی دا دخکار حیلہ کو تالے جائز دا طریقہ خود درے پشانتے کما ہیلہ چی نوڑا حرام کڑی اللہ یوشہ و تاسو ایزان لہ حلالہ و پہیلو دا سیو نے کہا وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِمْ دا غز دوائم خباستوں دے تحیل فی الاحکام درے معنی گرلا اللفظی اکم وخشوئے موسیٰ علیہ السلام قوم اخبلتا ہم یقیناً اللہ تاس تا حکم در گئی چا اللہ لکے تاسو یوغا ہم اگوی آیت گرزے ہم لڑٹوکے ہم من پورے خندنے کے اگوی پنائی غارم زپ اللہ تعالیٰ سرم دری خبر ناچ شم دے دنا پوئے ناچ رخرے پو احکاموں کے لئے ٹوکے کم دا چھ خزنکم توبہ توبہ قالو دیورتے بس دعا غارا مولا درب بلنا چھ مونگتا بیانو کی ما یا چھ سمرہ عمر دے دے غارا مائیہ پہ اعتبار دا عمر عمر بے سی اویل موسیٰ علیہ السلام یقیناً اللہ تعالیٰ فرمائی چتائے اوقار اللہ فارض نہ بوڑھے بوڑھے خون را ولا بکرنا نہ دن زوانا اوان ہم بین ذالکا ذرا پمین ذرے کے درمیانہ حال والا اور ذرے پمین کے را فسکو کے آگا چتا اس سوکم کے ریشی دیوے بیام اللہ دعا غورا در بقبل نام چھ بیان کی ممتا چھ صدے رنگ دے غام اگر ویل یقیناً اللہ فرمائی دا غورا زیران فاقی اللہ انہوں آت تیز تک تک زیر دے رنگ دائیں تک زیر ہوتا ہوئی خوشحال کئی کتن کو لرش سوک دے تگوریم دی بیاوے مولا دعا غرا درب فلنا مونتا بیانو کی ماہی اچھ سرے صفت دے غام دا کاروبار پلے آس سرے سے صفت دے عامل رہو کا ندا عاملا یقیناً دا قسم یقیناً دا جن سے بقر گڑوڑ شو بمومان نیم دا وجر کسرت دے اقسامنا اور یقیناً مونگا انشاءاللہ کچری اللہ اغاڑی خام خام مقصد ترسی دن کی ہوں عمل کو کو انشاءاللہ کو قویل موسیٰ علیہ السلام یقیناً اللہ فرمائی چی بے شکت آیا غوادا ندا غارا و تلے شوی پکارونو ذلول آئے تو ہی چی پا کاروبار سر غارو زی سنگا تسیر لرد ناری ازمکے جوتی ندا ولا تسقل سارا ٹیم نہ رائے چار اگا او بکئی فصل لڑا نہ کئی روگا موٹا را نشتا اس داغ پرے کے دیوے وہ سے رات دل اکڑل بالحق پہ بیان پورا بیان پورا فصل آلکڑا غیلر فی الحال اسے لالکڑا انو دیچ دا کار اکڑے ددین مخیم دا کیسر بقری زبی دا اسر پارا پیش کا مقصد منگ دا ہوئے دیر پارا چکر بنی اسرائیل و مشرانو اگر شادوگان بیا مرش و لام مفسرین دا لیکی ختم شد دا موجود آگا نہیں ساس و مشرانو دخدہ پاہکامو کی ٹال مٹول کا ہلے کولے اللہ اور تے چکوہ لالکے خلالکڑے بے فی الحال کا دا بسنگ او دا بداسی او دا باغسی اخر کار آگے تو رسید الویا پزان گرانک رکھا حدیث کی راضی لا دشت فسکم پزان میں خبر ما سخت ہوئے ولی او قوم ہو چاہی پزان میں سخت تکڑے ونو فشدد اللہ علیہ منو خدای پہ ہم سخت تکڑا دا قوم ہو کنا کوئی او قاب ایرانی ولی اللہ لکڑے ہو کنا ہر اغوا کرانی ولی کار با پیشے خودی زانمان سختو لقیودات زیادتی کول اللہ والا قیودات زیادتی کرل خود گران ہوتا پرے ہوتا اس دے مقام کی بحث دے دا موسیٰ علیہ السلام چی قوم تے چی اللہ مر کرے رہے چی بقر زبا کہیں دے سبب سو آیا دے سو سبب ہو ظاہر سے سبب ہوا ہی تھا سوچ جو خول پکار تھا مشہور قول پر ایک ادارے مشہور عام مفسرین شریک لے اغدارے سے سڑے قتل شو اور اس اور پسی راجی پائے کہ خلق کو اختلاف را گئے جگڑ را نہ دیو اللہ اور ڈیروانے پیدا کی موسیٰ علیہ السلام لر آل پمنڈا چی یا موسیٰ دیر اللہ جگڑ جوڑا شو سڑیم پکی مر دے نورم عمری یو اتاو جلے بلو اتاو جلے تو سے انتظاموں کے چھ قاتل معلوم چھ دا بسنگا معلوم دا اللہ دا طرف نوہ رالا دیتے ہوئے چھ بس وطوائے غوالا لگے آگے کی دیو گدوالے شوروں کو دا بس داسی داسی داسی آخر بیا را اللہ لے کر اور تیرے دے غوا پہ اور ٹکڑا بانے مڑے وہ ہے چوی وہ نارا جواندیش ویل چاو پہ قتل کریں نو سبب دا زبید بقاری سو رستنے واقع ہے چیز قتل تم نفسا فداراتم فی آم نام تفسیرن لی کرے عام داوی پھر آزاد تھی اول دغه مفسرین چې د قران د ترتیب نم داخلا خلا ولې تذبو بقره مخه ذکر کړي قتل دم نفس نه رسو ذکر کړي نه ترتیب نم خلاف خبر ده دویم دار دې سره جدا اس ویل اس قالا غ سره جدا ویل چې اس قتل تم اس مونږ ویلو کنه چې دلالت کی په مستقل واقعا معلومی چې قتل د نفس واقع مستقل اعتراضم دریم دار ابن کثیر کی لکھ لیے سب دول صفا کے چپمین واقع ذب البقر سند سرے لکھ لیے اپمین قتل دا نفس کے مدت و اربائی نہ سنا سلویخ کالا فاصلہ وا نہ مڑے چون سلویخ کالا پروتو جواب کرے مستقل مسل ثابت ہوئی اگر چیخی سر لیکن آخری پر بنا بانے اغم تخن راجح نخکاری منگا پرے خو دویم قول پرے کے دا شاہ عبدالعزیز رحم اللہ علیہ فتح العزیز کے اغدا ہوئی اللہ علیہ ابتدانہ حکم کرو چتا تو بقرہ لال داولن حکم بس صرف ولیو وجہ دارا مدارک اشارہ کرا اگر سے مدارک پاور جی کے داخل دے اور تعین اشارہ کرے لو ہوے نہ معبود اور ہندو دا اللہ تعالی جدید توحید دا تثبت دوبارا دا کار کئی چیتا سو معاہدین شیو ہے کنا تاسو دا خدای نہ سیوا اس دبل جانا ہوں نہیں ارے گئے دکان ہی ارے گی کنا نہ نہ نہیں ارے گا چنے ارے گا نہ لالا کشا برا والا انتس بہو بخارا دا سی چی کلا معاہد شی کلک کلک معاہد ہو یا وید دے گورا دے قبر بانے چا جنڈے چولی اندہ دے خطرہ کھوزے گا کنا مچے کچھے ہی کنا کچھا سڑے نا بو والے چون چرا شروع کی دا بسنگ گئی ہو دا بسنگ را کھوزو ما دا بسجل کی ہو کسو کراشی ہو چکلک سر ہی پاس آگ پہ رہا ستا ہو غرزی بارے پکی بیا جس بنا کی ہوں بے سیزی میں اور بپی ہو لے گئی تیسر ادا چل کا ہر کلی چھ بقرا اگر چھ دی اس واحدین دی شرک پرے خیرے لیکن بازو کے لگ کا چوال ہو خرا لال خبر ہو گیا دیو جنا پائے کی چون چرا شروع کر مطلب داو چی انشی انشی انشی آخر داو چی ہوشو کنا سنگ کے دو وہ اکڑا آخر خزان مانے سخت تکڑا کنا معاہدین ہو کنا وانا آیا رے دلنا حقیقتا اسی پر دیس لکے لگر اپر پہ ہونتا ہوں امر دزلے بقرے دے پارا کرو نشاب عزیز ہوئی ارکل شدی تو شو بکرا لال کہنا دی گرزے دل گرزے دل سنگ لال کو کم تری قبانے بھائی جڑا بھائی اداسی بھائی اغسی بھائی کاروائی نہیں کری سلیخ کال پائے پسے وہ گرزے دل ابن کثیر پر روایت سلیخ کال پس بکرا ملاؤ شوا سارا کیوں سوری طرح تپوسے کو دار پلان کی یتیم نہ دا یتیم نے غلط لار پر خیوا پیسی مسئلہ ڈیر اکڑی چھ خاص سرمن بڑے سروزر والے ڈک کو ہو واقعات کی دائی دا کار سی دی کا بکرے لا لولا پدی وقت کی خبر لا گئی سے پلان کی جائے کہ سڑے قتل شر اس قتل تم نفسا ہاں زینا خلق کرا لے سے تاسو کو غوا لا لو تو پلان کے سڑے مر دے اور خلق لگیا دی ہوئی تاؤ جلے بلی تاؤ جلے اختلاف تیرا اسی جل کی یا موسیٰ علیہ السلام حکم را گئے چھ بس دا غوان تاسو اللہ لکرین ترے پیول تکلوان ادام مڑے وہ خیانے جو اندے بشی گیا غوائے دائے دا پارا نو اللہ لکرے لیکن دا خدای پا قدرن سرام پا کیوں شوقا دا رائے دا شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ پدے یا ہوئی ترتیب سرم برابر واقعات جدا جدا اور بینم صحیح اور تفسیر مشہورہ پر کرا رہے روس برازی چفض روپ باز ہاں لگوا پر ٹکڑا بانے جن دے گر درم کون دے دادت حسین علی رحم اللہ جزم مشائق آرا نقل گئی عطا رسی بس دی کی جدا والے دا جدا مستقل واقع زبد بقرے ولی وکر لے وحوی نا معبود و من دوم چھے دا ضرورنا والا دا بدری لری کی دا ٹکرا دا خوف چھے غیر اللہ نمی یرے گئے آئیس قتل تو مستقل واقع بیاد یو زمانہ دا سے مائے سڑے و جلشو اختلافو پکی اوہ رشو فضل کو بواز دا سڑے تا سوا ہے دری سڑی پر ٹھوکرا باننے اب تبدا مانے بیا چونکہ بڑے باپ کے حدیث صحیح مرفوع نہ ہوگا صافا رکارے ہو اپنے خان سارے ہو آپ ٹھیک تھا ادا مخ کے ابتدا کے دمائلو دا واقعہ دا بنیادی خبریں بھی پڑے گی دا خدا قدرت مظاہر ہوا دا شرک رد ہو پکے دا انبیاء علیہ السلام تابیداری ہو پکے زجر و پاس جابانے چھ زد تابیداری نہ کہی سمدستی نہ کہی دا غرغر حصول نہیں جویلے خبر ہی پکے زکر سورت تا بقرہ لیلو درے واقعے بوجا نامر دزہ بیر بقرے پرے بناو پاہی بدا لگے رو اتان تتخزونا حضوان حضوان محضوان بھی منگ پر ٹوکے کہے موسیٰ علیہ السلام ہوئے چکر گئے استحضار یو مزاح دا مزاح چی خوش طبیعت ہے تو ہوئی رشتہ رشتہ خبر کئی پہ خوش طبیعت ہے دا خو انبیاء علیہ السلام کئی کڑی دی کوئی استحضار نہ کئی چاپ ہو رہے مسخرے نہ کئی جاہلانو کار دے بیا استحضار دا خدا پاک کاموں کے خلی جال لے دیت جال ہوئی کہ وہ خبرہ اللہ نہیں کرے تو ہے اللہ کرے دا دا جال لے گا غلط گناہ رہے اگر ہوتے تمہوں پر ٹوک گئے سمانا خدا نے نہیں ہوئی لیتے تو زان نہ آئے اگر یہ توبہ توبہ دا خود جاہلانو کا ہے جاہل جال ماں تا قرآن سلیرش کرت راوڑی نا اسباب دا جال ماں آگے نا نہرا نقل کری دی جو قرآن حکم دا جاہل پچا کرے جاہلی چاہتے ہوئے لی اگلی داو غواڑا موسیٰ علیہ السلام سے یو غواڑا دیگر نئے نئے سوال کو نئے نئے سیزن میں خطرہ رو ردائن درے سوالات جوڑ شو لکھا وہ گورے ہوئی درے دواغانی ثابت شوئی دیں درے دواغانی موسیٰ علیہ السلام کری دیگر قولو لنا ربک وَيَغَخْوَتْ درے مقصدونے جدا جدا ہو موسیٰ علیہ السلام کا بدیجہ ہو پیشکا ہو اتا خدای در طرف نا موہی راتنا بلدی تا یاد ناو نا دیبا بیا بلی یاد کرن بیا بیا بلی یاد کرن دا چک دے ہو سوڑی دا دعای غواری سا مقصد و تا یاد نہیں یہ دعا ختم کی بیا تا یاد چین بیا بلی دیو کی خیر سمانا خونا ہو فی نفسی لیکن تاسو تا یاد بھی اور پہ یو لپا کے ٹول نرا والے مقاصد ہو تو یاد ہی کریں حالدار چ حدیث کی راضی حدیث کے چلاس پور تک دوارا پارا لیکن پمک پانے بے کل راک آگے اذا فرغتم کل چی اوزگار شے نہ بیاوا مخ بانے لاس راک آگے نہ دام اولا سے لال ٹول مقاصد نہ روزگار شے پمک لاس راست تو فرق تم نے راگ لے یو لپ کے تو نہ لگا بقر تم لا فارضوں ولا فکر عوانم بین ذالک دب ادب کولو بکرن چاہے بچے تو بکر مانے بچے نہ بالے بوٹے نرا بکرن وڑا نرا عوانم بین ذالک پر مینس کے رم انزوان را لیکن لغوی لحاظ سردا مانا صحیح نہ بکرم بچے تو نہ ہوئی ال بکر بل بکرے حدیث کی چرائی زمانہ نوجوان نئے زوان چی ہن نئے نئے زوانی نزدیکت لانی شی تے تو بکر ہوئی گا اور قرآن کے بے فائدے تک نشتا لاولے شی فارض ان بوٹا نہ دا بکر مانے نئے زوان نہ دا اعتراض را گئے کہ بوڑھے ہم نہیں انے زوان ہم نہیں نو کہہ دے شی چ بچے ہی کر تا تروزی کرا مطلب او سوال دفق عوانن عوان درمیان عمر والا دا عوان وی درمیان عمر تا بچے حقت عمر والا بلکہ درمیان عمر ہے نبیا و سوال لاتا درمیان خود اور تئی کو کہ دیشی چ بکر تنزدی ون تئی کہ دیشی چ فارس تنزدی ون تئی وینا نا بین زال خالص پر امینس کے دا یو جانب تنزدی نہ رہا بے فیر ٹکے بکرانا ہے کوائے سے چام ہوئی تھا روس تو دی ویلو ان البقر تشابہ علینا گروہ سے بولے بقرتن کے تے ہوا کر بقرتن بقرتن وسی ان البقرہ تشابہ علی تو تشابہ تی ہو تو نہ لگے گورے چاہے وہ طالب جی استاد کے ہم تیش تک ان البقرہ تشابہ علی نا تے وہ جدا تھا نتا سنگ چلو شو چتا ہم ذکر اور مکہ مانس راول ددین ہم سر مفسرین اختلاف رائے رستم شاہ عبدالعزیز دارنگ شاہ عبد القادر ابھی ہوئی شدہ ہوئے ہو ہم مذکر ہو بولے البقر لفظ مذکر دے اب بقر تو ان کے تی کرا گلے نا یا رائے پسیفت زمائر کی شرط ہی یہی راضی پہ اعتبار کا لفظ سر ہے صرف فیل تی تانی زپر آتا نا نور مذکر صفات تی فارضن بکرن عوانن فاقعن تو مشہور قوندار چل بقر مذکر ہوئے بھی بے اعتبار جنس جنس سے بقر چرا تا منتوے دا پنگ مشتبے شہر انشاءاللہ پکے ہوئے حدیث کی راجی کدی انشاءاللہ نہ ہوئے لے لما ابو انت لما آخر لبد اخیر پورے وہ تقدین و اخکارہ کرے خدچ انشاءاللہ ہوتا یاد شو دا دغوانو کار ذکر کر تصیر اللفظ تسق الحرف اشارت دے تو دغوانو کار چلے یا یہ کون دیا بلا رٹو نے چلو لی. حدیث کی راضی اور سڑے بغوا نے سورو مکھ زمانہ کی شرط غور کرے لم نخلق لہذا ماں منگا وان چون دینا نہیں پیدا چیز سکے منگ سر منگا سورلی کے شنغر کے سنگان وان بانے سورلی جو رکھڑی لم نخلق لہذا آخل کوئے یا رسول اللہ جی برا وانم خبریں کئی چوتا ہے وہی دا خبریں اکڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل زی منم ابو بکر منی عمر منی وما ہما ہناک حدیث کی راضی ابو بکر انتا کے نو عمر انتا کے نو دا فضیلت تیرا ابو بکر عمر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا تصدیق کی آغازان سرم مرگرے کرل غائبانا خلق پا تعجب کے ہونتے نکو خدا قدرت تکی گی دس الان جیتا بالحق حق مانو کی منگو ایلو دلتا دے البیان الکامل دا حق مقابل دا باطل نہ دے کہ اس اپورے دے باطل ہے لے اس حق ہوئی نا حق مانا کامل بیان فضبہ ہوا وما کادو یفعلون دلتا اعتراض ہو چو قرآن ہوئی اللہ علیہ اکرام ہوئی نیکولا مکادو یفعلون دا خطاروس دے گا ددی اصل جواب ہم دارے تعارض تناقص والا راضی چھ زمانے یہ ہوئی گن ذبحوها بالفعل وما کادو یفعلون قبل ذلك وہ سے اللہ لکرا ددی نمک کے داج بانے چھ کولے بانے کولے نو نزدے چھ راکار کرے مخ کے روس سے مجبورا نہ لالک آن قانون بیانے دو چچائے کا دا لفظ چرے کا نہ کار پر نفی کے اس بات کی اس بات کے نفی خبر ہے ٹھیک دا وہ مانا لفظی خود آغا نفی بن نفی ہو اس بات پہ اس بات ہی کرنا اصلی تحقیق دار ہے ما کادو نزدین نو مانا بے خدا نفی کہے گا نزدین نو چرا کاری کرے وے ویک ٹھیک دا حاصل اس بات کرو زی بیا ناغوا قیب درم ویس قتل تم نفسن درم خباست سڑے و جلو بیائے یو بلوانے تپو تیر پارا مفسیر مختلف وجہ ہوئی ولی ہو جلو چاہے دا تربورانو دے میراث تپارے ہو جلو چھے مال درم تپا جیو چاہے دائے دا خزر پارا ہو جلو دیو حدیث نہ معلومی گی اول فتنت بنی اسرائیل کانت فی النسام اول فتنہ پا بنی اسرائیل کے پبارد زنانوں کے وا اور داغے تشریح محدثین ہوئی دا واقعہ پیش کی بگی شددی سڑی خود زبان نے دا کتان دائی مینوان بس دے قتل کے چدام گوالو دائم یوازی نکول بیائے قتل پا پلک کرے دے نور پی بدنام ہو قرآن کلا یہ فرق پیش کیا مصداق لیکن قیدہ کلیت مراد یہ جزی دے مراد تی کلی دے دا یو واقعہ نرا دا سے خباست دے دی چی گناہ پخپلو کیا بدنام پہ برسڑے کی پاک دامن چی داغ کرے دے دا بہت جرم دے مبتدین ہم دا سی کئی کلب بیدت پخپلہ کئی انسبت امام ابو انفتہ کی داغ کرے امام ابو انفتہ ہی دا کار کاؤ کئی پیرانی پیر سے ابتا کو اپلان کی بابا را سوے لو شرک دروغ زان لوا ہے نسبت بنتک ہے نو کم واقع قتل کا تاسو یا نفس لرا ہوں فرس مختلف شے تاسو پا بارد دے نفس کے ہم مانے پا بارد قاتل داغ کے ہم چاہے داو جلے رہے چاہے دو جلے رہے تداروی تداف ہوتا دیو بلنے دفع گاؤں اس دے کے وقف دے وقف سمانا فدارا تم فیا تاسو تتارو کولا ولیم کولا لغرض الکتمان پر یہ مطلب بانے ہم کولا چی خبر پٹا پاتی شی خو اللہ تعالی کار کیا شی چتا سو پٹم مخرج ما کنتم تک اللہ وقت شن انداز کار کم نسنگ میں فقل نظر وہ بے باغان اسا مشہور مانس وہ ہے تا سو دام مرے نفس بے باز پپا جی ٹکڑا تو خواہ باندھنے دائ لکھائی جب کرو داپر ادی بہم رستنی قول کرا مطلب وہ ہے تاسو دا نفس پپا جی ٹکڑا تو دے نفس نفس تم مذکر ضمیر مانس دور راجی اللہ پدغ قادر دے پدے قادر دے انکار ہوں گا نہ کہ دینا دا معجزات تھی دو موسیٰ علیہ السلام دا توقف دے وقف سمانا فضربوہ فحییا فبین القاتل ثم مات دا دماغ دے گا دی جاگا ہوا پائل ٹوکڑا بانے ناغرا جو اندیش سمدستی قاتلانو خوز پلان کو وجلے ما اب یا مر شکا دا غدویم واقع ہے کہ دنیا کی کل کل جوندہ غلے پستہ مر گا دل تک موت معجل ہو پنیٹا وانے سڑے مر دے تک قتل چیگن آل مقتول شرع قائد کے لئے کی میں تم بے جلی پنیٹا مر دے خدا جوندی کو لے دل اقصاد دا پارے چیدی کا ندایا موجزہ دا خر قیدت دے دیکھ اللہ عبرت پیش کی قتالے لکت دایا امان میں جو اندے کو دارنگی جو اندے کو اللہ تعالیٰ مرو لران مانے باس باز الموت دپار دلیل چھے موتا جوان میں تیار میت آئے تو ایچی مرشی اللہ بے دغس را جو اندے کو آخری تا ستا یاتی سد دلیلنا دا قدرت پل دا خود دا قدرت نمونی کن دایا اکڑ دایا اکڑ ولی دیا پارے ستا سوا کل نکار والے دادری دا متقدمین حال دا مشران تفریح کے کہ میں بخبر زین دویمنوا دا خطابات دا بنی اسرائیل شروع وان پر ایک اولن نہ مشران و خباسات پیش کل چاہی بے لوزی کولا دویم دار چاہی حلی کولے دا اللہ احکام کے دریم دار چاہی گناہ کو او بیا پاک دامن خلق بے پہ بدنامول دائر پر سے جزیات پیش کری مراد کے کلیات کو اس دن بعد بار تینزو فرق خبیثہ کشران ذکر کی دا متاخرین کہ پری بنی اسرائیل کے رس زمانہ کے دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر زمانہ کے دا سے ڈلے اور خلق پیدائشی چدائی عقائد خبیث و پلید تھی پریمینس کی رعایتی کری مچرے داسل کی طریقہ انتقال دا بحث دو آباؤنا بحث دو ابنا ہوتا دایت پری طریقہ را ہو رہے ہیں دا مشران و دا بحث نہ دا کشران و بحث تا انتقال کئی پری طریقہ چار سواں پدی کی راہ پلیتے والے پیداش میں پرے کشران کے درے سبب سو درے سبب قسوت القلب دے داول سبب ذکر کر قسوت القلب سبب لحاظ الخباسات درے خباستوں درے مرزون دپارا اصلی سبب سے شرے آ قسوت دا قلب دے قبل دمشا کو ہے سم کے نا دا سرتور چناس سوکھ دیں دیکھو مخ کا ناول آیت کریمہ کے دا سبب بیان ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم قصت قلوبکم من بعد ذلک بیاغت ثم مشتا و بعد مشتا دوار دل سوالی دپا رہی لیکن اول ثم دا تفاوت دپا روائی چرمخ کی باس و درست و باس پمینس کے ڈیر فرق دے زکی سم مراور دے بیا صفی ذرون استاسو پست دی واقعاتونا ذالک سی بتائیل المذکور من الواقعات صف ذرست ہوئی اغدار چلائی یتأثر مما تلی علی من الکتاب چھے دو خدیر کتابنا دواز و نصیتنا اثر نقب لئی دیت دو سخت لوئی دا ضرورن شریف پشانت دا گٹوئی بلکہ زیاد سخت دا گٹونا او پمانت دا بل دیت دلیت ترقی ہوئی ولی رسپمان دا عز دے دا گٹ نہ سنگا زیاد سختی زکا چبادے دا گٹو نہ خام خاریم چبئی گی داغے نہ لے والے ابے شک باز دے نہ آئی چ اوشوی نو روزی دائیں نہ ابرم ابے شک باز دے نہ آئی چ خام خاری چرار گڑی دادرے والا کارے سے پگٹ کی کر من خشیت اللہ دادا اللہ دیر دو جی دا لفظ اور سرو لگا گٹ کی دادرے قسم دی لوے لوے گٹان دی کوستان کے اور آج سندھو نے دن را بہی گی یا تو فجر من ہلنہا بعض داسی چکل ناسا پوچھ بھی بس دائیں لگے اوپر اوزی بازی نہ اوپر نہ روزی لیکن دغرل سرنا قطر اور گڑی دا ٹول دا اللہ خشیت پہ بڑی جمع دا سکے دایت دلیل پڑے نور نسو سمجھتے کے جمادات چری پڑے کم خشیت الہی شتا پدی کم یو قسم شعور شتا و پوشتا چ اللہ اور کرے ہر گلی سے گٹو کی راتری قسم اشترے اور دری پری زرون کی دری قسم نہ یوم نشتا سنگ نشترے پری زرون کے پکارو چ درے مرتبے ہوئے کر جو قرآن پاک اوری نیو کی سماغی چھ دستر گنے اوخ کے بئے گی جاری ہوئی یب کون جاری دوائم کی سماغی چھ دائی نیو یو ساس کے بئے گی سترگ کی یو ساس کے راشی جب تھا وہ لیا سر کی شہرے کر درے ماغی کستر گنے اوخ کے لارے نشی خدا زرو جاری تن نظر جاری ایت یہ بھی تو ہوئی زری دخپل مقام دا علونا دا تکبرنا قطع منزل ترا کچھ شی کرن دیتا یہ بھی تو ہوئی لیکن دری پر زلون کی اوکارو نش سخت شل دا گٹنم زیاد سخت شل دارنگی زلون کی بعد داسی زلون نشترے داسی علم نشترے چپائے نیرون دے علمون تے روان دے لوے لوے علماء شتا دائین دا علم لوے لوے نیرون بیدلی مشایخ دا قرآن اور ساغری چ لگ لگ کار کئی بس لگ لگ معمولی درس ہے اسو کسان دی لگی اگئی اور گئے اسو کسان اس کی یخرج من الماء کی اشارے بس چین کے اور چینا کے ہاؤس کے فرق کیا اگر ڈیر اس کی دا الگ اس کی دینا ڈیر سے رابی کی دینا بال سے رابی کی بعض عالم داسی کا درس نشی کو لے لیکن عابد ہوئی کر وہ پل زان کو سمی کر ڈاکٹر سے من خشیت اللہ دار خدے دیر لو جدا کیجیے لیکن دری خل کو بزلون کی اس کا نشا آئے چداغت علم نے چا پیداوان اغستان نہ ڈیرو نہ لگو نہ آغا کی پخپل سے عبادت و عمل ہو عالم بے عمل ہو نو قصد قلوبکم فیق الحجارہ دا گٹتے گا نہ گٹ نم باپا دے اور انہوں نے اللہ غافل داغے میں چتا سے کہے اللہ تو پتر غافل نہ بلکہ خبر دے گا اس ذکر کی داخرہ کو خبیصہ پنجر ڈلے دا پنجر ڈلے اللہ دے امت تولے ذکر کئی منگا تولے ہوئی عبرت دپارا تفسیر کبیر لکھری دریم جز یو سلط دیر صفا کے قال امام ومن تامل ما ذکر اللہ فی ہذہ الآیات چار چی سوچ کو پانے چی خدے پدی آیاتن کے ذکر کری من شرح فرق الیہود یہودیان کی دار ڈالر دار اور دار وجد ذالک بین ہی فی فرق حاضر الامات بین ہی در امت پر ڈلو کی اندہ سشتا تابقا نال بن نال حضو نال بن نال حدیث کی راجی داو دی امت کے مشترے اولا ڈل سرا داسی مولیان دی چے تحریف معنوی گئی تفسیر بے رائے گئی دویم ڈل سری منافقان دریم امیون امانیوں پر سروان سلورم تحریف لفظی کا ان کی پنجم آغا صاحبزادگان سیدان اخنزادگان چزان لے ایسی جنت خاص کری پگد نشی نے اکی شرک عمل پکے نہیں دا پنجر ڈلی افسط مان آئیو من لکم سرنامہ اور لدا خیرا اشارہ دے دیتا ہے بکم قوم کی دا خباستون موجودی تاس دا تمہ مساتے ہیں دی بس تاس مرگری شی دی با توحید و سنت کی داخل شی نہ داخلی افسط مان فید رسوالی دباری آیا پس دا دے قصوت دا قلب نام آیا پس دا سخوالی دا ذرونو نام تاسو تمل رہے ہیں مومنانو چدی با باور کی بتاسو باننے یو خلکم را لام حسل دا ایمان کے خبر منل تاسو خبر وہ منی دید مومن خبر نہ منی دید صحابی خبر نہ منی خطاب تتمونے کی صحابہ اترے گا یا یومنو چی ایمان بدی قبول کی لکم ستاسو دا وجنا لکم لام اجلیا سنگ تم کہے آپ دارے چدری اور ڈلرم اور اس کا کلام ڈلنا بیائے بدلو دائیں مطلب درا پس آئے نہ چپوئے دل بلائے پا مطلب وہ یعلمون آفات دانے شدی پتیم پیدل شرا گناہ دے قد کانا فریق منہم یسمعون کلام اللہ کانا دمخ کے ماضی دے انقطار پارمی وہ یو ڈل دی کرا سوا پورا مقصد نرے غور دارے شدی کے استمراری دے کانا فیر مزارے کے استمرار دے پارشتا مخم پکی وسم پکشتا قد کانا فریق منہم یسمعون یسمعون کلام اللہ تخرے کلام اور کلام بے عام کہو تورات اور اذن تحریف بے کہو پمانا کی ظاہر دعویٰ ثم یحرفونه من بعد ما عقلوه. انجیل کے امدا چل کا دلتا تحریف سرے ماتے یتاولونه علی غیر تاویلہ تحریف معنوی، بلکہ امام بخاری لکھلی اشاول اللہ ہوئی دائی بنسبانی یہودیان و تحریف لفظی نہ کرے تحریف معنوی کرے، امام بخاری رائے دادا نہ تحریف معنوی کرے بل اتفاق جو ہر ایک نہ ہوں مانا بدلول مانے بے خدا کلام بدلولے تورات کے در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارکے صفات راغلو کرن دائے بدی غلط معنی کولے وہ سمجھتا تحریف معنی والا ولی دی امت کے تحریف معنوی دا مخکن امتون نہ زیادتے ہیں دائے نہ دیر دے زمن بر صوفی ام اللہ سلامے کدی نے مصطفیٰ مختمارا ولی تعویل شان در حیرت دندا خدا جبرائیل و مصطفیٰ یہ روی جبا مولیان دی خدای موی چی ما خدا سی کتاب نو در لے گلے جبریل ہم حیران دی چی ما خدا نو را ولے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہم حیران دی چی دا قرآن خما تاتنو پیش گیا تی چی کم مانا کہے دا سی مانے دے خلق ایجاد کرے یو حریفون ہوں سنگ مانی ایجاد کرے تحریف لفظی مار تک حصول کے بیان کرو تفسیر بر رائے مانا سواحا اگر خازن قولو تفسیر خازن چھ تفسیر پدا سریقہ کول پل خواہش شرک و بدت دائن ثابت ہے آیت تحریف معنوی ہوئی بدعت دپارا آیت نے پیش گئی بدعت نے پیش کی جو گوڑا قرآن کی ویلی چود رنگی پجمہ دعا وارے وہ قرآن کشتا ہوئی پجمہ دواشتا کل تحریف کی تحریف معنوی اور آغاز دا عقیدے دا شرک کا مقام کیم کئی جو پورا قرآن کے الہی ہوں مات آغاز دن کرنے لئے را مدد شے اے خلق ماں سرا مدد غارے غیر اللہ نے مدد غفتا گن لکھا ما تحت الاسباب دیتے ما فوق الاسباب مراد کی کلی ابراہیم علیہ السلام مرغوتا نویلی جو دوننا و تیلو رام دت شرے مرو مرغوتا وین و رازی با دادا خدای دے کتاب سر لبی دی جوڑی کری من بعد ما قلو وہم یعلمون دوزل اقل صاحب علم صادق اقلو میں علم تو ہی کنا ولی پس آنا چھے پوئے دل دائے پا مانا باننے اقلو دا مانا مانا والا اور دخو پا قصدن غلط تکولا وہم یعلمون بل دی پوئے دل پری بانے چھے دا گناہ رے انہو معصیتن بل کفر پا مانا ہم پوئے گی چھے صحیح مانا ہے دارا پا دیم پوئے گی چھے دا زست بدلو مانا دا کفر دے دا گناہ رے لیکن بیم کئی دا سی مولیان پا کشتا ہوئی گی یہودو کی راسی انہوں دے امت کے مشتہ گا قرآن کی را حقیقت آیا تو نہیں چیزا خدای نہ سوا رب بندگانوں دا بلچہ بندگی مکہ دیوئی دار بوتانوں پر بارکے رہے قرآن کے وسیلہ رالے چی خدای تزان اس دے کے پا عمل دیوئی مراد دا وسیلے نہ زواد تی پیران دی تحریف کرے گا قوم یعلم دام محارفین مولیان دی بکے بردل و اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا ضمیر دے خوب اعتبار دا فریق آخر کہ تے استخدام ہوئی اذا لقوا الذین من اذا لقیا فریق منهم الذین آمنوا کرے چھے مخامق شی اور ڈلا ددی دا مومنان سرام وہی مستاس مرگر ایمان مراوڑے کلچی وازی شی باز باز سلام وہی وتا باز آیا تاسو بیان آیا دی تہاش جخر تاس تو خود لے دے پارا کی دلیل بونی سی پایا سرا پتا سو پنی ضرب ولی دا کرنا کار نہ لے دار منافقین و مقام اوپری آیت کی اور سرے امکنے ڈل ذکر کرے اذا خلا باز ملا بازن دی دویم باز نہ دا مکنے محرف ملا مراد دے آیت آیت سر ربط لگے تھے یو خواہ مولیان دی چی تحریف کئی تفسیر دزان نہ کئی شرک و بدعت ثابت ہے سب گرا دو بڑا خلق دی کلے اوقا کلا بلخا دی چ کلا منا مومنان تراشی امنا استا سمر گریو تو اس کی کو آیا خبر ایک آئے بلکہ دام پکے ہوئے دا دام مراد دی چی دا تاسو چی سوائے زمگ پا کتاب کشتا دا سخا دا تا خلق مراد دی تاسو چی دا توحید وائے کا دا پا تورات کشتا تاسو اے دا رسول حق دے دا زمگ پا کتاب کشتا زمگ استادان میں منتویلی چشتا شتا پا کے خون تی خبر نہ دیا مولیان خبر شل خلا بازو ملا باز آغا مولیان آغا استازانو تا غصش ول اتو حدیثونا ہم بما فتح اللہ علیکم آیا بیانا آیا تاسو دی تاغشے چی خلے تاو سخکارا کرے رہے ہیں فتح من علمہ کم بخت تو ٹھیک دا تاسو کتاب کتاب مسئلہ شتا وہ تی امیانو تے ولی وائے من امیان زانتا اخیارا وائے بیا بدل سے درکینا ولی زانتا امیان اخیارا وائے مخیم دار منافقین و باسو دا عام اگا عام منافق ہوا دا پا یہودیانو کے منافقان تکران نشتا دا مسئلے چپڑے تاؤ کو دلی نہیں دا مرا پٹی ساتھ ہے دیا میان ہوتا ہے بولے بیان ہوئے بولے استاد کسے نقصان دے اے تو نقصان خی لحاجوکم بہ عند ربکم دے دو معنی یہ خیندہ کنائی دا کتاب دا حکم نا دا خدے پنیز بانی دا خبر رہا دا خدے پا حکم کے رہے لحاجو مانے حجت بونی سی دلیل بونی سی پدے سرا پنی ضرب ستاسو مانے دخدے پا حکم کے با پتا سبان غالب شی دلیل برد پیش کی در تبوی چتا ولی ما تا پلز نوی لیسی زمان پا کتاب کی لکلی ان کتاب کی راشتہ نا پڑھ بری کی مارا پڑھ بری کی دوہم اندر ربے کو مانے در قیامت برز دے صاحب کتاب روسی کا نا الت بزروان حجت قائم کی چی دی منگ تویلو خپر دل بخبرے نہ مان لے آیا فستاسو عقل نہ لڑے داغا محرفین ملیان دے منافقان تا غصہ شول یہ اصل کویا سی مسئلے اگی تک کارا کہے ما ہوئی تا تا مسئلہ و قولن تا خطے ہو لے ہوئے مویا میان تدا مسئلے مینس کے اللہ جواب کی ولا یعلمون آوا مانے ایقولون ہذا ولا یعلمون آئے دیدا خبر کہیں پتہ دی تو نشتا چی یقینا اللہ عالم نے پائے چی سپٹ یا اس چی خکار کہیں مانے او مولا کتا حال او یو کون میں کو خدا تا پتہ رکھنا اللہ ورسل حساب کہیں تارو مسئلے خلق نہ پڑے گا نسی جلوش اللہ کی خبر ہے ومنہم امیون دادرے مڈلا ومنہم امیون لا یعلمون الکتاب الا امانی دی آیت کی دو تفسیر ہے امی اصل کی ان پڑھ تو منصوبت یوم کلذی ولدتموه فی الجهل لکر امور چی پیدائشی پیس نپوئی کن نو دا امی آغتوئی چی دے پیس نپوئی یا دا پیغمبر پا صفات کرے امی چی نبی صلی اللہ علیہ وسلم امی دے یوسف راضی عراف کے دا غیت دا ماننا نا چی پنا پوئے کی دا بشانت رہے نا پا پاکوالی کی دا سرے لکشی دا مور پیدائی پاکی معصوم بچی پشانت پاک دے معصوم دے قبل نبوت دویم امید مانے منصوب دے ام القرآن تد ام القرآن پہ غمبر دے او جدا امید اب دا امیان جدائی خلق و تامیان ہوئی گا امیان نہیں امیان ان پر رسط العالمون کتاب اللہ معنی دا معنی لفظ دے دے دو معنی دے امانی یو جمع دا امنیتن امنیو یو خواہش دا قلب خواہش دا نفس ما تشتی نفس کم شے چیز غواڑی دیتا مانی وئی دوسرا خواہشات بے دلیل خبر یو دا مانی پدے مانا بانے دی صورت کی رسط راضی بے دلیل خبر دا مانی وئی دی صورت کی رسو فرمائی آیت تے یوسل یولس کی 111 وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان يهودا او نصارا تلک امانیہم دی ہوئی جنت زمگا ٹیکا دا پلوئی جنت زمگا ٹیکا دا تلک امانیہم دا خبر دی بے دلیلا روڑا دلیل ہاتھو برہانکم تو ذرو خواہشی مانی بے دلیل خبریں خواہشات پسی دی دا مانی دو امانہ دا امانی جمع امنیتن امنیت تلاوت تا ہوئی قرآت تا ہوئی لستن دا مانم پسورت حج کشترے آیت 52 وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي الا اذا تمنى القى الشيطان في امنيته القى الشيطان في امنيته معنی في قراءتي في تلاوتي امنيه قراءت تلاوت دا خبر دوی بخاری کی امان علی کرے شیروں کی مراجی دادت احسان شیر دے تمنا کتاب اللہ اول لیلت تمنا داؤد الزبور لا رسل یو شیر دادلو دادت عثمان مبارک تمنا کتاب اللہ اول لیلت حضرت عثمان دخدے کتاب لست پاول لشپا کی پشانت دلستلو داؤد علیہ السلام زبود لرا پتما دمان بیاوی تمنا کتاب اللہ اول لیلت واخرہ لاقا حمام المقادرین اول کی دخلے کتاب لستو فاخر کی خلق وجو مرد تلر تمنا لستل تو ہی دل تامانی سری الفاظ لستل اور کلی شدا مانی دو مانی بدائی اللہ چرے دیکھی استثناء کی دو قولہ استثناء متصلہ منقطع اول مانا چکے استثناء منقطع ذکا غدا الکتاب نہ جنس نہ لے کر ادا دویم مانا چکے امانی الفاظ دا کتاب چیری دا کتاب دا جنس نہ لے کر استثناء متصل ہوئی